السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد أنا سمع الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور أنا سمع وعن سلمان نا إمي بوكيليوا كتوكا سلمان ابن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كتوكا قمتومي صلى الله عليه وسلم قال أمسيما إذا أفطر أحدكم بيندي أتكبتاكا كفنغوا صوم مجوين أتكبتاكا كفتور مجوين فليفطر على تمر باسي أفطوري تيندي فإن لم يجد أسيبو إباتا يتندي أسيبو كوانايو فليفطر على ماء باسي أفنغوه كماجي فإنه طهور كواني حقيقة ماجي نطهارة رواه الخمسة وميبوكي وتانو وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم نا أمي صحيحش ابن خزيمة نا ابن حبان نا الإمام الحاكم نمفان وحديثه حديث يبكي الإمام الترمذي كتوك قد كحديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أنا سمع كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات أليكوم تومي صلى الله عليه وسلم أكفتور قبل يكصالي أكفتور وتين أين يا رطب أم بايو هيجا فيكيا كوا إميفا يكتوى مثل يا أسالي فإن لم يكن رطبات أكيكوسا تندي أين يا رطب فتميرات نيبو هلا تندي هي أمبا يسيستو ميزوية يني وصالي وصالي أكيكوسا هيزو أنا سيما حسا حسوات من الماء hupata matama au mafunda kadhaa ya maji. Na hadithi hii ameihasanisha al-Allama al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Hii hadithi inajulisha kipi cha kufuturia. Na hadithi ya kwanza tulisoma hii, isnadi yake ni dhaifu kama walivyobainisha hapo. Haikusuhi mama wafungulie kwa tende, akikosa tende basi maji, haikusuhi. Iliyosihi kwa baadhi ya wanawazuoni ni hii ambayo tumeisoma, hadithi ya Anas kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anakula rutab, tende aina ya rutab, akikosa hunywa maji alayhi salatu wassalam. Na imekuja hadithi yameitaja al-Imamu Abu Ya'la na Ibn Hibban hadithi ya Anas. Anasema ma ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qattun salla salat al-maghrib hatta yuftir. Sijawahipo kumuona Mtume sallallahu alayhi wasallam akisali sala ya maghribi mpaka afturu, mpaka afungue. Walau kana ala sharbati ma, hata kama kufungua huko ni kwa kupata matama ya maji. Kwa hiyo mtu aweza akafungulia maji akikosa rutab, na akikosa hiyo basi anaweza akafungulia kwa chochote. Kwa kuwa tumesoma hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia sahaba, shuka na ututengenezee mithili ya uji. Alimwambia yule sahaba, sahaba akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, bado kuna mwangaza wa mchana, unaonaje ukasubiria mpaka tukaingia katika kipindi cha usiku, akikusudia mpaka mwangaza wote wa mchana uondoke. Mtume akamwambia alayhi salatu wassalam, shuka utuchanganyie mchanganyiko wa uji. Inzil fajdah lana. Kwa hiyo ina maana Mtume sallallahu alayhi wasallam hapa inaonesha alitaka kunywa huo mchanganyiko ambao ni mchanganyiko wa shairi na vitu vingine. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نكتك أبو هريرة الله أمرذي أمسيما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال أمكتاز أمتم الله صلى الله عليه وسلم كونغنيش صوم كيفك وقت وكفتور أنتها فتور وكيفك وقت وداك أنتها لداك بك عجيالس ويبيلي. Hii ni wisali. Waliitaka masahaba pale walipomwona Rasuli alayhi salatu wasalam anafanya hivyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoona wanang'ang'ania hii ibada, akawaruhusu kwamba ikiwa atakayetaka aunganishe basi aishilie kwenye wakati wa daku, kama ilivyokuja hadithi. Naha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an alwisali, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikataza kuunganisha saumu. Faqala rajulun min almuslimin, akasema mmoja katika Waislamu, fa innaka ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam tawasil, hakika wewe Mtume wa Allah mbona unaunganisha? Qala, akasema, wa ayyukum mithli, nani nani miongoni mwenu ambaye anafanana na mimi, nani katika nyinyi ni mithili yangu? Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini, inni abitu, hakika mimi hukesha, yut'imuni rabbi, akiwa ananilisha mula wangu, wa yasqini, na ananinywisha. Yani mimi si kama nyinyi, mimi nalishwa na Allah, mimi nanywishwa na Allah. Falamma abaw, walipoendelea kukataa, ayantahu anil wisali, kukomeka kutokamana na kuunganisha saumu, ikawa wameng'ang'ania kwamba wanataka waunge na wao. Wasala bihim yawma, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliunga pamoja nao siku moja. Thumma yawma, kisha siku nyingine ya pili. Thumma ra'u al-hilala, kisha wakaja wakauona mwezi muandamo. Faqala, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, law ta'akhkhara al-hilalu, law kama mwezi muandamo ungelichelewa, lazitukum, ningeli kuzidishieni. Kalmunakkil lahum, kana kwamba alitaka kuwakomoa, hina abau ayyantahu, pale walipokataa wao kuacha jambo hilo. Muttafaqun alayh. Kutoka katika maneno haya wanawazuoni wakaizungumzia wisal, hukumu yake, yafaa au haifai, kuunganisha ni kwema au sio kwema. Baadhi wanazuoni wakaharamisha ومن حرام حرام kuunganisha. Mtume hakufurahishwa, hakufurahia hili jambo. Mtume hakulitaka hili walifanye masahaba. Na ndio maana ya haya maneno kwamba lau mwezi ungelichelewa mwezi muandamo basi ninge kuzidishieni. Kal munakkil lahum. Mithili ya mtu anataka kuadhibu. Kwa baadhi ya ahli ilmi akiwemo alimamu Shafi'i wakaharamisha. Na ndio madhhabi ya alimamu Abu Hanifa na Maliki kadhalika. Na kwa hili amelizungumza kwa wazi Ibn Hazmi rahimahumullah. Na hili kadhalika amelizungumza kwa wazi alimamu Shaukani katika kitabu chake Ad-Darari. Na imekuja hadithi ya Anas aliyopokea alimamu Muslim rahimahullah, amesema ama wallahi law tamadda liya shahru la wasaltu wisalan yad'u almutaammiquna ta'ammuqahum. Wallahi law mwezi ungelirefuka, wallahi ningeliendelea kuwaunganishia saumu. Ningefanya hivyo mpaka wale watu wanaopenda kujikalifisha wangeliacha taklifa zao, akawaita ni watu wanaojikalifisha. Na kama ni watu wanaojikalifisha ibada, imekuja hadithi nyingine mtume akisema halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, wameangamia wale ambao wanajikalifisha ibada, wameangamia wale ambao wanajikalifisha ibada, wameangamia wale wanaojikalifisha ibada. Kwa baadhi wanawazuoni wakaharamisha kama hawa tuliowataja, na mahanabila kwao ikawa ni makruhu, makruhu kuunganisha saumu kwa mujibu wa hizi hadithi. Ama kauli yake mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema mimi hulishwa na Mola wangu na kunyweshwa, wametofautiana wanawazuoni maelezo yake kwamba nini kusudio la haya maneno. Baadhi wamesema hili liko kwenye uhakika wake, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala humpa chakula mtume wake na humpa kinywaji, mtume akala, mtume akanywa, makarama kutoka kwake, hufanyika hayo katika usiku wa kuamkia saumu. Kauli ya pili ni kauli ya jumhuri ya wanawazuoni wa Kiislamu, wamesema hii ni majazi tu, sio kwamba anakula kweli au anakunywa kweli, bali kusudio lake anapata nguvu mithili ya mtu aliyekula, mithili ya mtu aliyekunywa. Na Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah akasema muradi wa haya maneno ni yale ambayo anapewa na Allah subhanahu wa ta'ala katika maarifa, ni yale anayopewa na Allah subhanahu wa ta'ala na kuwekewa katika moyo wake, ikiwemo ladha ya katika ladha ya ibada, akiwa ananong'ona na Mola wake, Allah analituliza jicho lake, na mengineyo. Allah anampa shauku mtume wake, kuwa ana shauku na Allah kiasi kwamba hana hata hisia ya kuhisi njaa, wala hapata hata hisia ya kuhisi kiu. Maarif yanayomfika mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, moyo wake unavyokuwa na ladha ya ibada kiasi kwamba hatamani wala hawazi jambo la kula wala jambo la kunywa. Na haya ya mwisho wanasema wanawazoni ndio maneno ya sawasawa katika masuala haya. وعنه نكتك قاك أبو هريرة قال أمسيما قال رسول الله أمسيما امتمي الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور ييوت سيئاتك سما وونغو والعمل به نكوفن يكازي وونغو والجهل نمعاصي فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فليس لله حاجة الله هنا حاجة قاك في أن يدع طعامه وشرابه katika kuacha kwake chakula chake na kuacha kwake kinywaji chake. Ibn al-Munayyir rahimahullah anasema maneno haya maana yake ni kinaya kwamba saumu yake haikubaliwi. Huwa kinayatun an adami al-qabuli. Na amesema mmoja wa sharehishaji wa sahihi al-Bukhari anaitwa Ibn Battal rahimahullah anasema laysa ma'nahu, si maana yake an yu'mara bi an yada'a siyamahu, kwamba aamrishwe huyo kwamba aache funga yake, sio muradi na sio maana. Maana yake ni kutahadharishwa mtu kama huyu kutokamana na kusema uongo na kufanyia kazi uongo. Maana yake ni tahadhiri, maana ni tahadhari kwa huyu mtu. Haina maana kwamba aamrishwe asifunge, aendelee kufunga, lakini ametahadharishwa na haya mambo. Rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud wal-lafdhu lah. Masala hapo yanaingia, je, kushuhudia au kutoa ushuhuda wa uongo, shahada tuzur, kusengenya, kufanya maasiya, kuna batilisha saumu? Amekwenda al-Imamu al-Auza'i rahimahullah kwamba kusengenya hubatilisha saumu. Na al-Imamu Ibn Hazmi al-Andalusi rahimahullah ameendelea kutoa hukumu kupitia hili kwamba maasi mengine yote hubatilisha saumu. Wakajenga hoja kupitia hadithi hii ya Abu Huraira, man lam yada'a qawla az-zur wal 'amala bih wal jahl falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharaba. Wamestadili kupitia hadithi hiyo. Na hadithi nyingine aliyopokea al-Imam an-Nasa'i katika al-Kubra kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'. Huenda akapatikana mfungaji asipate chochote katika funga yake isipokuwa akabaki na njaa. Wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa sahar, na huenda akapatikana msimamaji aliyesimama usiku kusali katika mwezi wa Ramadhani au miezi mingine, lakini asipate chochote katika kisimamo chake zaidi ya uchovu na mavune. Na wakaenda kimadhehebu wanaozuoni wote waliobakia kwamba yule ambaye atasema uongo au akashuhudia ushuhuda wa uongo au akafanya maasiya akiwa katika saumu, kwamba tu anazingatiwa ni asi na saumu yake haibatilishwi. Kinachobatilisha saumu kwa mujibu wa jumhuri ya wanaozuoni wa Kiislamu ni kula kwa makusudi, kunywa kwa makusudi, na kuingiliana mchana wa Ramadhan au mchana wa saumu. Yaliyobakia ni maasi, hupunguza thawabu na ajri katika funga. Lakini hubatilisha la illa kwa baadhi ya wanazuoni tuliowataja ambao mmewasikia. Wa an Aisha radhiyallahu anha qalat, na kutoka kwa Aisha Allah amridhie amesema, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuqabbilu wa huwa sa'im wa yubashiru wa huwa sa'im walakinahu amlakukum liirbihi, muttafaqun alayhi wal lafdhu li muslimi. Anasema kana Rasulullah, alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, yuqabbilu, akipiga busu wake zake, wa huwa sa'imun, akiwa amefunga, wa yubashiru, na anakumbatia, wa huwa sa'imun ilhali amefunga, walakinahum, lakini yeye mtume alayhi salatu wassalam, amlakukum liirbihi, amekuzidini kuweza kumiliki matamanio yake. Muttafaqun alayhi, na lafudhi ya hadithi ni lafudhi ya Muslim. هذه مسألة مهمة أنا يتاجى الإمام ابن حجر كبتيه حديث أنا لينغا مسألة يأمتكم كمبتي مكوي نكم بوس مكوي نكم شوم مكواكي أو أكم تزاما بعد يوتها فأمنا akatokwa na manii au amdha au akatokwa na madhi, ni nini hukumu ya saumu ya mtu huyu? Kamkumbatia mkewe mchana wa Ramadhan au mchana wa saumu, au kampiga mabusu, au kamtazama na akamwangalia mpaka akamaliza haja, amna akatokwa na maji ya au amdha au akatokwa na madhi yanayotangulia kabla ya mani, ni ipi hukumu ya saumu yake huyo? Wanasema ahlul ilmi, la qadaa alayhi, hatolipa wala kafara, wala hakuna kafara. Na hii kauli ni kauli ya Abu Muhammad ibn Hazmi al-Andalusi, na ameitilia nguvu al-Imamu al-Sanani. أقسم الأظهر لنال الذهير زيد أنه لا قضاء ولا كفارة, حكون كليبا ولا حكون كفارة, إلا على من جامع إسبق وكفارة نكليبك وعلي جميانا, وإلحاق غير المجامع بعيد نكمب حكمه أمباي حق جميعيانا هلو جامب لكم بالنا وساوى. Na kauli hii ndiyo aliyotilia nguvu al-Imam al-Albani na al-Imam Muqbil bin Hadi al-Wadi'i. Na kupitia haya ndipo utakapoelewa kwamba maneno ya Ibn Qudama rahimahullah aliposema inqabbala, ikiwa mume atambusu mkewe, faanzala, akashusha maji yake yale, ibi batilika saumu yake bila ya khilafu ya wanawazuoni. Ndipo utakapoelewa kwamba kauli yake hiyo haiko sahihi, kwa sababu wako wanawazuoni waliokhalifu jambo hilo. Hawa hapa akina al-Imam Abu Muhammad ibn Hazmi, al-Imam Sanani na wengineo. Warajih, kauli yenye nguvu, ikiwa taamada, amekusudia kwa maksudi huyu mtu huyu, inzala almani mubasharatan, kushusha yale mani yake na kuyatoa kwa kukumbatia au kwa kubusu, akiwa amedhamiria kwamba mimi mwisho wa safari yangu nataka nifanye hivi, fa innahu yuftir, huyu ndiye atakayekuwa amefungua. Na ikiwa hakukusudia kushusha hayo maji yake wakati wa kumbatio au wakati wa kubusu, hakuwa na lengo hilo, lakini ikatokea kwamba ametokwa na manii pasina makusudio, wanasema ahlul ilm la shay'a alayhi, hakuna kitu juu yake huyu. Vivyo hivyo lau kama atatokwa na madhi, hakuna kitu juu yake huyu. Hapo hapo wakataja wanaozuoni masala ya mtu mfungaji aliyefunga alafu akapatwa na usingizi, ndani ya usingizi akaota anaingiliana, akatokwa na manii. Wanasema mtu kama huyu aliyelala akaota anaingiliana, akamwaga, akatoa, huyu hafungui. Na wanawazuoni katika hili wamenukuu makubaliano ya ulama, ameyapokea makubaliano hayo na kuyataja al-Imam Ibn Abdul Barri kwenye kitabu chake At-Tamhid, na al-Imam An-Nawawi katika Al-Majmu', na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah akisherehesha kitabu Siyam katika Al-Umda. Kwa hii ni makubaliano wanawazuoni, kalala mchana kaota kajichafua kama wanavyosema, huyu kwa ijma'a ya wanawazuoni saumu yake anayo. anasema wasada fi riwayatin fi ramadhana, akazidisha katika riwaya kipande kinachosema fi ramadhana.